A három versenyugró. A bolha, a szöcske, meg a játékbéka fogadást kötöttek, melyikük tud magasabbat ugrani. Meghívták a versenyre az egész világot, s még másokat is, akik kíváncsiak voltak a látványosságra. Hadd ámuljanak, mert mind a hárman híres magasugrók voltak. A győzteshez feleségül adom a lányomat, jelentette ki az öreg király. Nyomorúságos dolog lenne, ha az urak ingyen fáradoznának. Elsőnek a bolha állt ki. Nagyon finoman viselkedett, jobbra-balra köszöngetett a publikumnak, mert egy előkelő kisasszony vére csörgedezett az ereiben. Azon kívül sokat forgott emberek között, ami igencsak számít. Utána a szöcske következett. Ő már jóval nehezebb volt, de ő is elég előkelő megjelenésű. Fesztelenül mozgott zöld egyenruhájában, mintha vele született volna. A szöcske is sokat adott származására. Azt állította, hogy családja ősrégi egyiptomi eredetű, s ott nagy tiszteletnek örvend mind a mai napig. Őt magát a mezőn ejtették fogságba, s egy három emeletes várba helyezték. A vár kártyalapokból volt összeragasztva, olyanképpen, hogy a kártyák képes fele mind befelé nézett, s az ajtók meg az ablakok a pigdámák testébe voltak vágva. Én úgy tudok hegedülni, dicsekedett, hogy 16 vérbeli tücsökbe, amikor játékomat meghallgatta. Pedig azok már a bölcsőben is hegedültek, mégsem költözhettek a kártyavárba. A bolha meg a szöcske harsányan hirdette előkelő származását. Úgy gondolták, hogy így inkább számíthatnak a király kisasszony kezére. A játékbéka nem szólt egy szót sem, de mindenki tudta róla, hogy annál többet gondolkodik. A házőrző ebb, aki egy kicsit körülszaglázta, nyomban kezeskedett érte, hogy a békának sem vetheti a szemére származását senki. Az öreg tanácsos, aki már három érdemrendet kapott szűkszavuságáért, azt állította, hogy a béka rendkívüli jós tehetség. A hátáról akárki leolvashatja, enyhe lesz-e a tél vagy kemény. Márpedig ezt még a kalendáriumok írójának hátáról sem lehet leolvasni. No, én nem szólok többet, mondta az öreg király. Majd csak jövök, megyek, és hozzá gondolom a magamét. Megkezdődött hát a verseny. A bolha olyan magasat ugrott, hogy eltűnt a publikum szeme elől, ezért némelyek kijelentették, hogy nem is ugrott, s ez igazán gyalázatosság volt. A szöcske csak fele akkorát tudott ugrani. Ráadásul éppen a király arcára pattant, s a király azt mondta, hogy ez undorító dolog. A béka jó ideig csöndesen gondolkozott, mielőtt neki veselkedett volna. A nézők már azt hitték, hogy nem is tud ugrani. Talán rosszul lett, vélte a házőrzőebb, s megint körülszimatolta. Hopp! A béka egyszer csak ugrott egyet, nem is éppen magasat, inkább oldalvást, egyenesen az aranyzsámolyán üldögélő király kisasszony ölébe. Az öreg király nyomban kihirdette ítéletét. Az ugrotta a legmagasabbat, aki fölért az én felséges lányomhoz. Finom gondolat. Ez csak olyannak juthatott eszébe, akinek van is esze. A béka bebizonyította, hogy neki van. Így hát a játékban a béka nyerte el a király kisasszony kezét. Hiába, mégiscsak én ugrottam a legnagyobbat, vigasztalta magát a bolha. Bánom is én a király kisasszonyt, legyen csak annak a deszkából meg szurokból tápolt békának a felesége, éljenek boldogul. Azért mégis én ugrottam a legmagasabbat, de hát úgy látszik, a mai világban csak az viszi valamire, akinek pacakja van. Azt észreveszik. Elkeseredésében beállt zsoldos katonának, s ott esett el, messze idegenben azt beszélik. A szöcske búsan gubbasztott a kertben, Eltűnődött, milyen igazságtalan is a világ, s így sóhajtozott. Pocak kell a boldoguláshoz, pocak kell a boldoguláshoz. Azután rázendített egy búbánatos dalra, mi pedig véletlenül meghallottuk, s így tudtuk meg ezt a históriát. Meg lehet ám, hogy nem egészen így történt, még ha most elmeséltük is.